Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara. No? Co kupujemy młodej i młodemu, no wiesz, na dzień dziecka te sprawy? Nie wiem, Marian, dużo o tym myślałam i mam mnóstwo pomysłów. I wiesz co, Marian, wszystkie są... Z Media Expert. No! Wiedziałem! Pamiętaj o dniu dziecka w Media Expert. Smartfony, gaming, smartwatche, hulajnogi i drony. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O Nord Stream 2 i niepokojącym wzroście monopolu rosyjskiego dostawcy gazu mówi w wywiadzie telewizyjnym prezydent Andrzej Duda. W serwisie też sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie, a także premiera dokumentu Położna o Stanisławie Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz-Birkenau. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska konsekwentnie wzmacnia swoje bezpieczeństwo energetyczne, zabiegając o dywersyfikację źródeł energii. W TVP Info mówił, że decyzja administracji Waszyngtonu o zniesieniu sankcji na podmioty uczestniczące w budowie Nord Stream 2 zdziwiła go i również w jakimś sensie zaskoczyła, ponieważ amerykański kongres i wielu polityków w Stanach Zjednoczonych prezentowali wcześniej inne stanowisko. Andrzej Duda podkreślił jednak, że Polska była przygotowana, że taka sytuacja może kiedyś nastąpić i dlatego konsekwentnie zabiega o zróżnicowanie kierunków dostaw energii. Kwestia Nord Stream 2 to nie jest tylko zagadnienie dotyczące Polski. Proszę pamiętać o zdecydowanym sprzeciwie Słowacji, proszę pamiętać o bardzo zdecydowanym sprzeciwie Ukrainy. To w te interesy przede wszystkim uderza budowa Nord Stream 2, ale generalnie jest tak, że stawia pod ogromnym znakiem zapytania również i no, w jakimś sensie suwerenność energetyczną wielu państw Unii Europejskiej. W zeszłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że budowa gazociągu Nord Stream 2 była prawie zakończona, gdy objął urząd i nałożenie sankcji w tym momencie byłoby szkodliwe dla relacji Stanów Zjednoczonych z Europą. Uczniowie wrócili na lekcje w szkole. W ławkach usiadły dziś dzieci z klas od 4 do 8 w szkołach podstawowych i młodzież ze szkół średnich. Lekcje odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych. To pierwszy dzień od końca października ubiegłego roku, kiedy do szkoły przyszli uczniowie wszystkich klas. Cieszę się, bo w domu zaczynało być powoli trochę nudno, więc cieszę się, że spotkamy się z przyjaciółmi znowu. Ostatni raz uczniowie z klas 4-8 podstawówki i ci ze szkół średnich byli w szkole w październiku. Teraz do nauki w ławkach wracali stopniowo. Od połowy maja część zajęć mieli zdalnie, część w szkole. Dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasz Ziewiec mówi, że przez pandemię i zdalną naukę zmieniło się postrzeganie szkoły. Teraz nie mamy już żadnych wątpliwości, że istotą szkoły to jest jednak spotkanie i bycie wspólne i uczenie się w interakcji na żywo. Koniec roku szkolnego 25 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Poniedziałkowy bilans pandemii w Polsce to 333 zakażenia koronawirusem. Zmarło 7 osób. Wietnam zamyka międzynarodowe lotniska. To reakcja na szybko rosnącą liczbę nowych zakażeń w kraju i obawy o wydostanie się na zewnątrz miejscowego wariantu koronawirusa. Indie tymczasem zwiększają produkcję szczepionki firmy AstraZeneca. Wietnam rozpoczął właśnie masowe testowanie mieszkańców 7-milionowego miasta Ho Chi Minh, niegdysiejszego Saigonu. To tam wykryto nowe ogniska wirusa, prawdopodobnie powstałe podczas spotkań religijnych. Kilka dni temu naukowcy poinformowali o wykryciu nowego, groźnego wariantu wirusa, który miałby być połączeniem odmian z Wielkiej Brytanii i z Indii. W Ho Chi Minh zamknięto sklepy, restauracje i świątynie. Wietnam zamknął też międzynarodowe lotniska. W pobliskich Indiach z kolei, gdzie sytuacja wirusowa pozostaje najgorsza na świecie, firma Serum Institute, największy na świecie wytwórca szczepionek, poinformowała, że znacząco zwiększy produkcję preparatu firmy AstraZeneca. Ma to pozwolić na zwiększenie tempa szczepień w kraju. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Długimi owacjami na stojąco widzowie przyjęli film Położna, opowiadający o Stanisławie Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz-Birkenau. Premiera dokumentu w reżyserii Marii Stachurskiej odbyła się w Teatrze Wielkim w Łodzi. Obecny na premierze wicepremier Piotr Gliński mówił, że cieszy się z realizacji filmu o tej wielkiej postaci. Bardzo ważne jest przypominać o takich postaciach, które przez całe lata były zapomniane, bo to była osoba Stanisława Leszczyńska, położna w Auschwitz, która odebrała 3000 istnień ludzkich, chroniła człowieczeństwo i wartości humanistyczne w miejscu, które było piekłem. Warto o tym pamiętać, trzeba o tym pamiętać. Szkoda, że dopiero po tylu latach mamy pierwszy film dokumentalny, który przypomina nam tę postać. I to bardzo dobrze, że to akurat za pomocą medium artystycznego. W dokumencie występuje rodzina Stanisławy Leszczyńskiej, a także dorosłe już dzieci urodzone w obozie, które położna uratowała. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek będzie słoneczny i pogodny w centrum kraju. Na północy i zachodzie Polski będzie padać deszcz, tam również zagrzmi. Burzom może towarzyszyć grad i silne porywy wiatru, a wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 16 stopni w Suwałkach, 18 w Warszawie do 21 w Szczecinie. Nad ranem od 4 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Klub Trójki. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Jak dodać dzieciom skrzydeł? Jak wspomagać ich rozwój, budować poczucie wartości, budzić ciekawość świata, pasję i chęć do zdobywania wiedzy? W Klubie Trójki przyjrzymy się temu przez pryzmat ponad stuletnich doświadczeń Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Najstarszej, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, organizacji działającej właśnie na rzecz dzieci. Mamy dziś też wspaniałych gości. To Jolanta Szklarska, pedagog z Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Henryk Zabrocki, prezes Koszalińskiego Oddziału TPD, kawaler Orderu Uśmiechu. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Spotykamy się w Klubie Trójki w przededniu Dnia Dziecka, dlatego zacznę od przypomnienia, że to właśnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zainicjowało w Polsce, a także koordynowało przez wiele lat obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, które odegrały też bardzo dużą rolę, między innymi w upowszechnianiu idei obrony praw dziecka, czyli to wszystko, co się jutro zadzieje, na co dzieci zapewne czekają z niecierpliwością, ten ogrom radości z różnych niespodzianek i niezwykłych wydarzeń ma gdzieś swoje korzenie w tym działaniu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Czy w TPD jeszcze się wspomina, że to właśnie Państwa organizacja dała ten impuls do świętowania? Tak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tak jak już tutaj Pani wspomniała, no to ma swoją taką bardzo długą, prawie ponad już stuletnią historię. Wtedy, kiedy powstawało TPD, to właściwie nie było żadnych systemowych rozwiązań związanych z ochroną dzieci, z ochroną ich praw, z ochroną ich podmiotowości, z wyrównywaniem ich szans życiowych, równym traktowaniem. I to tacy wielcy działacze związani z PPS-em zaczynali tworzyć ten ruch, który miał na celu dobro dziecka. I tak też w okresie już po II wojnie światowej TPD zaczęło obchodzić hucznie Międzynarodowy Dzień Dziecka w Polsce. Chodziło głównie o to, żeby skupić się na podmiotowości dzieci, na tym, żeby dać dzieciom głos, żeby dać dzieciom prawo, żeby te prawa też nazywać i żeby o nich głośno mówić. I potem już w latach 70. Maria Łopatkowa, znana działaczka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zaczęła tworzyć ruch zmierzający do tego, żeby powołać funkcję Rzecznika Praw Dziecka w Polsce. I jak wiemy, z początkiem lat 2000 taka funkcja w naszym kraju istnieje, ale Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w swoim statucie, właściwie w pierwszych paragrafach statutu, ma zapisy świadczące o tym, że jesteśmy rzecznikami dzieci, wszystkich dzieci, a w szczególności tych, które najbardziej potrzebują, w których imieniu nie ma kto występować, dzieci wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, dzieci niepełnosprawnych, dzieci chorych. I w strukturach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ponieważ jest to organizacja o zasięgu ogólnopolskim, nie ma takiego województwa, gdzie nie byłoby jakiejś działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce. Jedną z form takiej działalności, którą my prowadzimy, to są społeczni rzecznicy praw dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. A jak to wygląda w praktyce? Jak wygląda ta sieć rzeczników? Tak. W praktyce wygląda to tak, że generalnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tam gdzie tylko to jest możliwe, stara się działać tak systemowo. Zależy nam na tym, żeby tworzyć sieć placówek, które mogą pomagać dzieciom, że tak powiem, na wielu poziomach, więc staramy się, żeby w danym województwie na przykład funkcjonowały i żłobki, na przykład na terenach wiejskich skierowane, w których opiekę znajdują malutkie dzieci, przedszkola, placówki wsparcia dziennego, czyli środowiskowe ogniska wychowawcze i świetlice, gdzie dzieci znajdują pomoc w odrobieniu lekcji, no generalnie opiekę po skończonych zajęciach szkolnych. Kiedyś Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadziło także szkoły świeckie. W tej chwili właściwie poza kilkoma przypadkami szkół nie prowadzimy. W związku z tym proponuję, że za chwilę porozmawiamy o tych różnych placówkach, bo ta lista jest bardzo długa, ale wróćmy do tego... Do rzeczników. Tak, do rzeczników. Jak to wygląda? Czy każde dziecko się może zwrócić, albo rodzice takiego dziecka mogą się zwrócić do takiego społecznego rzecznika praw dziecka, który działa przy Państwa organizacji? Tak, mamy tych rzeczników kilkudziesięciu. Oni przeważnie działają w ramach biur naszych oddziałów, czy to czy okręgowych, regionalnych. I to są takie osoby, do których, dlatego też zaczęłam mówić o tych placówkach, ponieważ z pomocy tych rzeczników korzystają i dzieci, i rodzice, którzy w pierwszej kolejności trafiają, są podopiecznymi naszych różnych placówek. I tam wychowawcy rozpoznają różne trudności, problemy, z którymi te rodziny się borykają. I też kierują do rzeczników, którzy udzielają wsparcia w bardzo różnych dziedzinach życia, zarówno w dotarciu do różnych środków i możliwości pomocy społecznej, w sprawach trudnych, takich sądowych, gdzie toczy się proces o alimenty, o ustanowienie praw opieki nad dzieckiem, o skierowanie dziecka do rodziny zastępczej, ponieważ ideą w ogóle Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także i rzeczników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest kierowanie się dobrem dziecka, więc nasi rzecznicy patrzą, starają się być obiektywni w sprawie dziecka, pomagać nie stając po stronie jednego czy drugiego rodzica, tylko zawsze starają się wyważyć, jakie jest najważniejsze, jaki jest celem naszego działania, jest jak najlepsza pomoc dziecku. My też staramy się w miarę możliwości szkolić naszych rzeczników po to, żeby potrafili rozpoznawać trudności, z którymi zwracają się do nich i dzieci, i rodzice, żeby też wiedzieli, gdzie takich rodziców kierować, jak się nimi zajmować po to, żeby ta pomoc była jak najbardziej skuteczna. Ja też jeszcze tylko na koniec powiem, że w większości właściwie przypadków to jest społeczna działalność. Nasi rzecznicy rzeczywiście robią to z misji, z potrzeby pomagania i robią to charytatywnie przeważnie. Wróćmy do tego podstawowego pytania dzisiejszego Klubu Trójki. Jak dodać dzieciom skrzydeł? TPD robi to skutecznie od ponad 100 lat, jak powiedzieliśmy na początku. Czy kluczem jest to, że w stworzenie i działalność TPD od samego początku były zaangażowane te wybitne postacie, między innymi pani Stefania Sempołowska czy Tomasz Arciszewski. Po II wojnie światowej w Londynie premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, przyjaciel Józefa Piłsudskiego, czy też na przykład Bronisława Dłuska, wybitny lekarz i działaczka społeczna, siostra Marii Skłodowskiej-Curie. Jak to jest? Tak jak już mówiłam, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci rozwijało się przez te 100 lat głównie dzięki takiemu wielkiemu zaangażowaniu ludzi, wybitnych postaci, takich, które pani tutaj wymieniła, też całego szeregu jeszcze właśnie innych osób, tak jak mówiłam, chociażby pani Maria Łopatkowa, bardzo wybitne osobowości, to byli prezesi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W każdym razie były to osoby, dla których dobro dziecka było takim dobrem najważniejszym. I tak jest właściwie do dzisiaj. Staramy się myśleć o naszych dzieciach w takich kategoriach, że to dzieciństwo, które one teraz przeżywają, to jest niepowtarzalne, że drugi raz już nie będzie szansy na to, żeby być dzieckiem. W związku z tym często z przyczyn niezawinionych przecież przez siebie wychowują się w różnych trudnych sytuacjach, w trudnych środowiskach, a my wiemy, działacze, pasjonaci, osoby, dla których pomaganie dzieciom jest ważne, że każde dziecko ma wielki potencjał. Zależy nam na tym, żeby potrafiło ten potencjał odkryć, a my pomożemy mu go rozwijać. I myślę, że Henryk, który tutaj razem ze mną uczestniczy w tej rozmowie, mógłby powiedzieć więcej o konkretnych działaniach, które nasz oddział zachodniopomorski, Koszalin, z którego Henryk właśnie jest, tam jest cały szereg bardzo różnych działań skierowanych właśnie na to, żeby dawać dzieciom skrzydła, tak jak pani powiedziała, żeby po prostu w tym swoim dorosłym życiu potrafiły się unosić nad tymi problemami takimi dnia codziennego. Tak, z którymi na pewno się spotkają, tak. Z tego co wiem, oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, któremu przewodzi właśnie pan Henryk Zabrocki, chociaż jest młodszym oddziałem towarzystwa, świętuje w tym roku okrągłą 75. rocznicę. To ilu podopiecznych już wyfrunęło od państwa? Czy jest to jeszcze właściwie policzalne i w jaki sposób państwo dodają tych skrzydeł? Panie Henryku. Wiecie, że są to tysiące, ale na pewno jest to trzecie, już czwarte pokolenie, którym zajmują się nasi działacze, wolontariusze. Ja bym tylko uzupełnił to, co Jola powiedziała, że mówiąc o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, należy poza osobami, o których panie mówiły, powiedzieć o tysiącach ludzi bezimiennych, bo to oni tak naprawdę wykonują na co dzień pracę na rzecz dzieci. Oni szybko reagują, bo właśnie oni wiedzą najlepiej, będąc w środowisku, że konkretnym dzieciom dzieje się krzywda. I myślę, że warto o nich zawsze mówić, bo nie zawsze on się jakby wymienia i z nazwiska i z imienia. Próbujemy to robić z okazji rocznic, próbujemy zawrzeć ich sylwetki w książce, którą przygotowujemy. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, jeżeli tego nie udokumentujemy, jeżeli nie będziemy tego po prostu gdzieś wypowiadać, to po prostu nikt o nich nie będzie wiedział i wszyscy o nich zapomną, a naprawdę na to nie zasługuje. Ja sądzę, że to są wyjątkowe osoby i też na pewno dzieci będą pamiętać, tak jak o panu jest pan kawalerem Orderu Uśmiechu, to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez dzieci i świadczy o tym, że dzieci potrafią też okazać wdzięczność i też kierują się takim ogromnym uznaniem dla swoich opiekunów, wychowawców, pedagogów. Pani redaktor, w naszej organizacji, ale myślę i wielu innych, nie działamy indywidualnie, więc ja odbieram tą nagrodę, z której jestem bardzo dumny, jako uznanie dla wielu ludzi, a do takich mam szczęście. To, co już mówiliśmy, jakby mówiąc o tym, że należy dzieciom i te skrzydła jakby przyprawiać, to powiem, że właśnie mamy szczęście do takich ludzi, którzy potrafią to robić, bo oprócz tego, że działamy w tej formie instytucjonalnej, o której Jola mówiła, czyli za pomocą placówek, które funkcjonują u nas, jest ich około 40 w samym okręgu koszalińskim, to równolegle pracujemy na poziomie wolontariackim. Różnie to bywa w kraju. Niektórzy tylko pracują w oparciu o ruch społeczny, inni bardziej o placówki. Niemniej jednak właśnie ta różnorodność, jak to nazywamy, daje nam szansę na to, że możemy w sposób pełny reagować na to, co po prostu z dzieciakami jest związane. Ja tylko powiem, jeżeli chodzi o naszą koszalińską placówkę, znaczy okręg, to jest jednocześnie bardzo duży zakład pracy. My zatrudniamy ponad 130 pracowników, z tego na pełnych etatach 100 osób i mamy ponad 850 wolontariuszy. Razem zajmujemy się około 2000 dzieci, z czego właśnie w tej profesjonalnej formie pomocy jest 750. Proszę zwrócić uwagę, jak jest to ogrom działań, tak, które należy podejmować. Ja rozumiem, że to nie jest praca przez 8 godzin dziennie, tylko często pewno 24 godziny na dobę, jeżeli tego sytuacja wymaga. To się bardzo właśnie ukazało w trakcie pandemii, kiedy na początku mieliśmy do czynienia ze zdalnym pomaganiem, bo nasze placówki, tak jak i wiele innych, od samego początku wspierały swoich podopiecznych zdalnie. To z tego, co obserwowałem, wychowawcy tam zatrudnieni pracowali od godziny 8, często do godziny 21, 23, dlatego że po prostu taka były możliwości techniczne, ale przede wszystkim takie były potrzeby zarówno naszych podopiecznych, mówię tutaj o ich roli ucznia, ale też i rodziców, o czym już Jola wspominała. To w jaki sposób państwo dodają tych skrzydeł, bo w sumie pan jeszcze nie odpowiedział na to pytanie. Tak, chcę powiedzieć, że jakby obejmujemy dzieci od pierwszego roku w zasadzie. Czyli już niemowlęta? No powiem, że tak. Dlatego, że często po prostu w formie różnych szkoleń, różnych spotkań z przyszłymi mamami, a potem tymi, które jakby cieszą się urodzeniem dziecka, spotykamy się po to, żeby właśnie zwracać uwagę na to, jak prawidłowo, robimy to przy pomocy oczywiście profesjonalistów, głównie lekarzy, jak prawidłowo jakby pielęgnować, jak prawidłowo obserwować, co należy obserwować, żeby tutaj uniknąć jakichś kłopotów w przyszłości. Jeżeli chodzi o wiek przedszkolny, również jakby nasze i to myślę, że nie tylko, też i samorządowe przedszkola, prowadzimy wczesną diagnozę. Potem robimy wczesną interwencję. Wczesna diagnoza daje nam możliwości wyłapywania różnych po prostu dysfunkcji, które należy potem korygować. Ale jeżeli chodzi o to, o co pani redaktor pyta, nasze przedszkola charakteryzują się przede wszystkim tym, że są to grupy różnowiekowe. To znaczy, że są i mniejsze, i większe dzieci, czyli daje to szansę na to, że po prostu dzieci uczą się od siebie różnych ról. Jedne dla drugich są moderatorami, ale też jakby dają szansę, mentorami jednocześnie, o tym chciałem powiedzieć, że jakby są przykładem i podpowiadają te starsze, jak należy zachowywać się, a te młodsze od starszych uczą się ich zachowań, tych starszych. Poza tym bardzo duży nacisk kładziemy na wszelakie zajęcia rozwojowe. To oczywiście wszystko odbywa się w formie zabawy. Zapraszamy do tego również profesorów. Robimy dogoterapię. Często naszymi gośćmi są zwierzęta, które nazywają się alpaki. Uczymy dzieci w sposób zabawowy również języków obcych. Dzieci uczą się gry na różnych prostych instrumentach. Mało, bardzo podmiotowo, to znaczy podmiotowo w tym sensie, że dajemy dzieciom szansę na to, żeby same decydowały o wyborze swojej aktywności. Dlatego, że jakby przyjmujemy zasadę, że lepiej iść troszeczkę krok za dzieckiem, nie ograniczając go w jego właśnie tej sferze poznawczej. Ale z tego, co wiem, to na przykład ta nauka gry na instrumentach jest prowadzona przez prawdziwych mistrzów. To nie są amatorzy, tylko profesjonaliści. A chciałem powiedzieć, że tak się składa i z tego jestem też bardzo zadowolony, że wśród wychowawców znalazło się aż 6 muzyków profesjonalistów, czyli 5 z nich jednocześnie grywa w filharmonii. Co to jakby oznacza dla nas? Oznacza to, że właśnie te osoby w sposób fachowy po prostu uczą nasze dzieci gry na instrumentach, uczą śpiewać, uczą przez to, że jakby wprowadzają elementy muzyczne, wprowadzając muzykoterapię, ale elementy muzyczne głównie, uczą też ich współpracy. Mało uważamy, że żeby dziecko, a nasze dzieci tego szczególnie potrzebują, miały dobrą samoocenę, żeby miały dobre myślenie o sobie, to muszą być wyposażone w określone umiejętności. I właśnie wyposażanie i umiejętność gry na perkusji, na gitarze, na ukulele, na fletni pana właśnie jest takim warunkiem na to, a potem jeszcze te dzieci mogą to pokazywać. Występują bardzo często nie tylko dla rodziców, nie tylko na uroczystościach szkolnych, ale na dużych salach. Między innymi w 100% artystami gali z okazji stulecia byli podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. I chcę Państwa zaręczyć, że wielu z nich, jeżeli nie miałoby takiej okazji zdobywania tych umiejętności w naszej organizacji, mogłoby w ogóle nie znaleźć miejsca w warunkach szkolnych, gdzie często z różnych powodów nie byłyby dostrzeżone, ale nie dostrzeżone również dlatego, że takich umiejętności jak śpiew czy gry na instrumentach by nie posiadały. Ale z tego, co zauważyłam u Państwa na stronie, to Państwo z podobiecznymi nagrywają też teledyski. Nie ma lepszej metody wychowania jak osobisty przykład. Więc wychowawcy, rodzice, chcę to bardzo podkreślić, razem z dziećmi po prostu biorą udział w tych na uroczystościach, o których mówiłem. Ale udało się też nagrać 3 teledyski, które właśnie uświetniały różnego rodzaju uroczystości, między innymi Dzień Matki, między innymi dzieci tańczyły wspólnie z wychowawcami taniec, który nazywa się Jeruzalem, ale też z okazji świąt nagraliśmy piosenkę o świętym Mikołaju i tymi wykonaniami dzieci bardzo się chwalą, są z tego dumne, a rodzice wprost uwielbiają to, co robią dzieci, za co są bardzo wdzięczni naszym pracownikom. Czyli ja rozumiem, że to też jest taki sposób na to budowanie wartości, tego poczucia wartości dzieci, prawda? Tak, to znaczy w ogóle zakładamy, że nic lepiej nie kształtuje tego poczucia własnej wartości jak pozytywne komunikaty do dzieci, jak właśnie równolegle wyposażanie ich w tego typu umiejętności, jak podkreślanie na każdym kroku, jak są dla nas ważne, jaką ważną rolę też pełnią jako ambasadorzy naszej pracy, bo wychodząc poza środowisko TPD-owskie, po prostu pokazują, że taka organizacja istnieje i w tej organizacji zdobywają takie i inne umiejętności. Ale mamy jeszcze różne inne, jeżeli pani redaktor pozwoli. No ja przyznam, że byłam oczarowana, kiedy zajrzałam na państwa stronę i zobaczyłam na przykład zajęcia plastyczne i takie hasło coś z niczego. No fantastyczny pomysł. Tak. To jest nasz ruch w kierunku ekologii. A jeszcze jeżeli Jelu pozwolisz, bo myślę, że warto powiedzieć, że też tak się składa, że wprowadzamy ludzi, którzy znają się na sztuce, więc są to często plastycy, często ludzie, którzy zajmują się też profesjonalnie tworzeniem tego typu dzieł sztuki i wystawy, które robimy przy okazji też naszych wspólnych imprez, no, ściągają uwagę wielu uczestników, gości, którzy tam przybywają. Mało. Na przykład po takim konkursie literackim po prostu wydaliśmy książeczkę z dziełami dzieci, co też znowu było takim powodem do tego, że właśnie pokazywały, jak niewielu ma takie możliwości, a nasze dzieciaki właśnie mogą pochwalić się książką, która była jakby takim połączeniem wierszy, na przykład opowiadań i rysunków, które też były właśnie autorstwa naszych dzieci. Ale ja rozumiem, że to są wszystko pasje, które Państwo rozbudzają w trakcie różnego rodzaju zajęć, warsztatów ze swoimi podopiecznymi. Pani redaktor, uważam, że dobry pedagog to jest taki pedagog, który jest dodatkowo wyposażony właśnie w tego typu umiejętności, potrafi zarażać, tak? Jest jakimś tam fanatykiem różnych rzeczy. Niech on będzie fanatykiem zbierającym znaczki, niech on będzie fanatykiem właśnie związanym z tworzeniem i graniem na różnych instrumentach. Powiem pani, że bardzo popularne są u nas warsztaty bębniarskie. Warsztaty z wykorzystaniem takich, powiedziałbym, archaicznych instrumentów. Zajęcia związane z fletnią pana, bo też tak założyliśmy, że najpierw wychowawcy uczą się, bo nie tylko osoby, o których mówiliśmy, te, które zawodowo zajmują się muzyką, ale też chcemy, żeby duża część wychowawców po prostu zdobywała dodatkowe umiejętności, w tym między innymi gry na różnych instrumentach. Jedna z naszych pań na przykład wprowadziła do nas nowy instrument, który ja w ogóle nie miałem pojęcia, bum-bum rurki, które... Jak to wygląda? To są takie rurki, które są jakby strojone z dźwiękami, ich długość po prostu wyznacza dźwięk i chcę pani powiedzieć, że połączone wykonanie właśnie gry na tych bumborurkach z ruchem daje fenomenalne efekty, bo po prostu dzieci tańczą, występują w zespole i muszą bardzo kontrolować się wzajemnie, bo każdy z uczestników posiada inny dźwięk i trzeba w odpowiednim momencie ten dźwięk uruchomić, żeby można było wygrać po prostu melodię. A to wymaga dużej dyscypliny i dużego sprytu i dużych umiejętności. A w jaki sposób Państwo zdobywają te wszystkie instrumenty i też dowiadują się o takich niezwykłych instrumentach przez osoby zaprzyjaźnione, czy wychowawcy specjalnie polują na tego typu rzeczy? Tak, jak wszystkie nasze działania oparte są o zdobywane środki, najczęściej, jeżeli chodzi o instrumenty, korzystamy tutaj z programów takich jak Społecznik. To są programy ogłaszane przez samorządy lokalne. Część po prostu mamy podarowane ze strony sponsorów, ale też część instrumentów po prostu zdobywamy z programów unijnych. Bo pisząc programy zakładamy również taki zakup, jak właśnie te rzeczy, które potem będziemy wykorzystywali do tworzenia muzyki. Czyli to nic Państwu samo nie spada z nieba, tylko Państwo o to zabiegają i to bardzo, no tak, skutecznie. To jest ciągła praca nad zdobywaniem pieniędzy, ciągłe poszukiwanie takich możliwości, jeżeli chodzi o środki, czyli śledząc różnego rodzaju programy. Robimy to, myślę, dosyć skutecznie, bo to jest rząd kilku milionów złotych rocznie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie chociażby takiego działu jak Koszalin, bo oprócz tego, że zakupujemy środki do wykonywania naszych zadań, to gro pieniędzy jest przeznaczone na po prostu pokrywanie wynagrodzeń pracowników. Tak jak powiedziałem, 130 pracowników jest zatrudnionych, czyli jest to dla nich zakład pracy. Porozmawiajmy o tym, właśnie wyjątkowym czasie, bo to już padło o tym, że mamy pandemię i że państwa działalność troszeczkę inaczej wygląda niż poprzednio. Co się zadziało i co pandemia zmieniła w państwa działalności? No właśnie, tak jak już mówiłam na początku, my bardzo się staramy przeciwdziałać wykluczaniu naszych dzieci z różnych dziedzin życia społecznego, szkolnego, przeciwdziałać takiemu wykluczaniu, które wynika z tego, że się z nie swoich przyczyn znalazły w trudnym dla nich środowisku, nie mają wsparcia ze strony rodziców, ze strony osób dla nich najbliższych. A ten czas pandemii spowodował, że to zagrożenie dla nich związane z wykluczeniem było jeszcze większe, ponieważ w momencie, kiedy właściwie z dnia na dzień okazało się, że dzieci muszą przejść na wiele miesięcy w tryb nauki zdalnej, bardzo wiele naszych podopiecznych, bardzo wielu skonfrontowało się z takim problemem, że nie miały te dzieci na czym w tej nauce zdalnej uczestniczyć. Nie miały dostępu do sprzętu, często nie miały dostępu do jakiegoś stałego łącza internetowego, albo na przykład w domu, gdzie było kilkoro dzieci, był tylko jeden komputer, albo korzystały z nauki zdalnej przy pomocy smartfonów, niekoniecznie swoich, a na przykład swoich rodziców. Więc my też, ja mówię teraz o roli zarządu głównego, który jakby widzi całą sytuację wszystkich oddziałów w całej Polsce, to my jakby przekazywaliśmy bardzo dużą ilość sprzętu dzięki wsparciu sponsorów. Były kupowane komputery, były kupowane, dostaliśmy także tablety, które były przekazywane do tych rodzin, w których takie potrzeby, w których dzieci po prostu tego sprzętu nie miały, także karty z taką możliwością połączenia się z internetem, ale to nie tylko zarząd główny. To było bardzo takie pospolite ruszenie, ponieważ wiele naszych oddziałów organizowało zbiórki nawet używanego sprzętu. Wielu naszych, tak jak już tutaj mówił Henryk, wychowawcy w naszych placówkach pełnili dyżury całymi dniami i często wspierali też naszych podopiecznych w odrabianiu lekcji, pomagali im, żeby w ogóle w tym trybie nauki zdalnej się odnaleźć. Ale też były organizowane online różne warsztaty dla dzieci. Także możliwość spotkań takich wirtualnych z rodzicami, którzy przeżywali różne trudności, ponieważ ten czas pandemii spowodował, że stracili wielokrotnie środki do życia, borykali się z różnymi problemami emocjonalnymi, z izolacją, nie potrafili sobie poradzić z różnymi takimi problemami życia dnia codziennego. I nasi wychowawcy, także nasi specjaliści w poradniach, które prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, prawnicy, jakby byli do dyspozycji naszych rodzin po to, żeby jakoś ten ciężki czas przejść. Na szczęście do naszych placówek ognisk i świetlic dzieci mogły wrócić wcześniej niż do szkół, bo od 15 lutego już dzieci mogą cały czas nieprzerwanie do naszych placówek, oczywiście w reżimie sanitarnym, mogły przychodzić. Ale to też była kwestia wyposażenia w środki do dezynfekcji, w maseczki, w termometry bezdotykowe i też staraliśmy się i pozyskiwać środki na to i pozyskiwać sponsorów, żeby no po prostu w miarę bezpiecznie, jak najbardziej bezpiecznie dzieci w tych naszych miejscach mogły przebywać. Ja też chcę powiedzieć, że no w ogóle to jest bardzo ważne, dawanie dzieciom skrzydeł i takie odnajdywanie potencjału w każdym z dzieci, ale musimy też pamiętać o takiej zwykłej codzienności, o tym, że my też dbamy o to, żeby w naszych placówkach codziennie dzieci miały posiłek, że w okresie pandemii, kiedy dzieci nie chodziły do szkoły, często nie mogły liczyć na ciepły obiad w swoich domach, że my organizowaliśmy też dostarczanie posiłków gorących do rodzin, które tego potrzebowały, ale też paczki żywnościowe, że to był okres Bożego Narodzenia, kiedy nie mogliśmy się z naszymi podopiecznymi spotkać i nie mogliśmy organizować wspólnych uroczystości i wigilii, ale przynajmniej mogliśmy dostarczać im upominki świąteczne. I jutro jest Dzień Dziecka i jeszcze 2 lata temu w całej Polsce odbywało się mnóstwo organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci festynów, w których uczestniczyły dzieci, mogły się bawić, mogły korzystać z różnych atrakcji, wygrywać nagrody. Generalnie to był dla nich czas, ich dzień. Jutro raczej nie ma co na to liczyć. Takich festynów, imprez nie będzie, ale na pewno dzieci dostaną różne upominki, paczki chociażby ze słodyczami, po to, żeby też wiedziały, że w tym takim trudnym dla nich czasie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, czyli ich przyjaciele, po prostu o nich pamiętają. Ja rozumiem, że Państwo są w związku z tym Dniem Dziecka w stanie najwyższej gotowości. Panie Henryku, tak. Czy u Państwa też będą jakieś niespodzianki? Zaczęliśmy już jakby świętować Dzień Dziecka w czwartek, kiedy dzięki sponsorom, dzięki ludziom dobrej woli udało nam się wyposażyć dzieci na wózkach inwalidzkich w specjalne huśtawki, specjalne urządzenia, takie po prostu integracyjne, które dają możliwość właśnie wzmacniania czy pracy takiej manualnej, jakby terapii sensorycznej, nawet urządzenia, które dlatego nazywamy ten plac zabaw, integracyjny plan zabaw, bo oprócz czyli rozumiem, że to jest taki plac zabaw, z którego będą mogły skorzystać wszystkie dzieci i dzieci zdrowe i pełnosprawne i niepełnosprawne. Ale też niewidzące na przykład, dlatego powiedziałem, nie ma tutaj ograniczeń. Dla nas jest to bardzo ważna jakby inicjatywa, że wychodzimy też, jak w wielu miejscach w Polsce mówię o naszych działaczach, do dzieci o różnych potrzebach, tak? Z okazji właśnie Dnia Dziecka, ale drugiego, u nas jakby takie obchody zaplanowaliśmy na 2 czerwca, wiążemy z odsłonięciem muralu, na którym będą dzieci będą prezentowały swój dorobek, będą poczęstowane określonymi, tak jak Jola powiedziała, słodkościami, ale też będą dorośli, bo ciągle jakby podkreślamy to, że nie chcemy jakby tutaj tworzyć 2 grup. Dla nas największą wartością udaje się ściągnąć rodziców, kiedy dzieci łącznie zajmują się różnymi zabawami z wychowawcami, bo wtedy jakby czują jedność, tak? Czują jedność i czują, że wszyscy są równi w tym przebywaniu z sobą. Poza tym, tak jak Jola powiedziała, przygotowane są określone prezenty. W każdej placówce odbywają się specjalne imprezy z tej okazji. Także jakby program z okazji Dnia Dziecka jest bardzo duży, chociaż z żalem muszę powiedzieć, że jeszcze przed pandemią z okazji Dnia Dziecka to spotkanie gromadziło ponad 1000 dzieciaków. Czyli to była bardzo duża impreza, kilkugodzinna, gdzie dzieci mogły też spotkać się z różnych rejonów naszego okręgu, gdzie tworzyły się nowe przyjaźnie, gdzie dzieci też jakby korzystały z tego, co na co dzień im nie dajemy, bo też zapraszaliśmy różnych gości, różnych artystów, daliśmy różny sprzęt, tutaj bardzo pomagają nam wojskowi, także no, mam nadzieję, że do tego też niebawem powrócimy. No miejmy taką nadzieję. Ja chciałam się zapytać tutaj jeszcze o taki jeden z projektów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, który wiąże się też z tym czasem pandemii. Cyfrolatki. Co się kryje za tą nazwą cyfrolatki? Tak, my od jakiegoś czasu, już od 3 właściwie lat, zajmujemy się tematem, problemem bezpieczeństwa dzieci w sieci, ponieważ no, jesteśmy świadomi tego, że niezależnie od tego, jak dużo będziemy mówić o tym, że powinniśmy ograniczać korzystanie przez dzieci z urządzeń elektronicznych, no to, to generalnie dzieci tak czy siak w przestrzeni wirtualnej funkcjonują. No i wiemy też dobrze, że każde dziecko ma właściwie takie same szanse bycia i sprawcą, i ofiarą hejtu. Zależało nam na tym, żeby naszych podopiecznych, którzy no funkcjonują w cyberprzestrzeni, nauczyć, żeby potrafiły rozpoznać, kiedy doświadczają hejtu, potrafiły rozpoznać, co jest hejtem, co jest mową nienawiści, żeby też wiedziały, jak w takich sytuacjach reagować, do kogo mogą zgłaszać takie problemy, kiedy doświadczają hejtu albo kiedy są świadkami, że ktoś inny słabszy tego hejtu doświadcza. W momencie, kiedy i jakby jeszcze przed pandemią udało nam się przez rok ten program realizować i w finale tej rocznej edycji wydaliśmy taki podręcznik, w którym jest kompendium wiedzy. On jest bardzo przydatny dla naszych wychowawców, dla instruktorów, którzy pracują w naszych placówkach, w ogniskach i w świetlicach. Jest tam bardzo dużo takich informacji podstawowych, ale także scenariusze do prowadzenia zajęć z dziećmi, z młodszymi grupami, ze starszymi. I w momencie, kiedy zaczęła się nauka zdalna i właściwie większość czasu spędzały dzieci w sieci, funkcjonując czy to w nauce zdalnej, czy w zajęciach, które także my im proponowaliśmy online, no po prostu to zagrożenie na doświadczanie przemocy takiej właśnie w internecie było jeszcze większe. W związku z tym my również organizowaliśmy warsztaty online dla wychowawców, którzy mają bezpośredni kontakt z naszymi podopiecznymi, po to, żeby ci wychowawcy organizowali zajęcia, żeby potrafili też, no żeby przede wszystkim chodziło nam o to, żeby dzieci też wiedziały, że ich wychowawcy są osobami przygotowanymi do ewentualnego podejmowania interwencji kiedy w tej przestrzeni wirtualnej coś niedobrego się dzieje. A ideą w ogóle taką, moim zdaniem najważniejszą tego projektu Cyfrolatki, jest edukacja rówieśnicza. Nam zależy na tym, żeby szkolić wśród młodych ludzi takich młodych liderów, którzy szybko jakby zrozumieją o tym, co jest ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, o cyberprzemoc, o hejt, o mowę nienawiści, i potem sami z tą treścią idą do swoich rówieśników, do swoich kolegów w klasach, właśnie w grupach, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ponieważ taki przekaz skierowany od dzieci do dzieci naszym zdaniem jest najbardziej wiarygodny. Ja tutaj wejdę pani w słowo, tak, bo w dzisiejszym Klubie Trójki cały czas zastanawiamy się, jak dzieciom dodać skrzydeł, ale tutaj też jest bardzo ważna rola rodziców. Jaką rolę w tym budowaniu motywacji i wartości podopiecznych odgrywa właśnie współpraca z rodzinami? W przypadku ognisk wychowawczych i świetlic, także przedszkoli, współpraca z rodzinami naszych podopiecznych jest niezbędna. Te nasze placówki, te nasze centra to są takie miejsca, gdzie przebywa 20, 25, pod opieką 30 dzieci w różnym wieku, ale wychowawcy, którzy często przez lata pracują w tych placówkach, znają te dzieci przez wiele lat, bo dziecko trafia na przykład w pierwszej klasie szkoły podstawowej i pozostaje do ósmej, a nawet dłużej. Bardzo regularnie współpracują ze szkołą, do której to dziecko chodzi, i z rodzicami wszystkich naszych podopiecznych. Chociażby z tego względu, że no, rodzic musi wyrazić zgodę na to, żeby dziecko w placówce przebywało, ten kontakt pierwszy już musi być nawiązany. I naszym wychowawcom też bardzo zależy na stałej współpracy z rodzinami, ponieważ dziecko w placówce naszej, w ognisku, w świetlicy, w przedszkolu przebywa kilka godzin. Jednak najwięcej czasu spędza ze swoją rodziną. W związku z tym, mimo podejmowanych przez nas bardzo wielu starań, jeżeli nie ma współpracy z rodzinami i nie jest podjęty plan działania, wychodzenia rodziny całej z trudnej sytuacji, w której się znalazła, to szanse na to, żeby pomóc dziecku, są dużo mniejsze. A czy państwo również wspierają rodziny? Ale tak, Jolu, wspierają rodziców. Jolu, mogę? Tak. Jeżeli mogę dodać do tego, co Jola powiedziała, udało nam się, to robimy od kilkunastu w zasadzie lat, uruchomić etat pedagoga rodzinnego. To jest coś, co nie można jakby stawiać równolegle do asystenta rodzinnego. Pedagog rodzinny w naszych placówkach, a staramy się, by w każdej naszej placówce taka funkcja jakby istniała, właśnie ma za zadanie zaprzyjaźnić się z rodziną i pomagać jej w sytuacjach kryzysowych. Tak robimy, żeby również dla rodziców w każdej placówce proponować szkoły dla rodziców, proponować zajęcia warsztatowe mające poprawić umiejętności wychowawcze, ale jedno najważniejsze, nie oceniamy rodziców, tylko pomagamy im w tym, żeby w sposób właściwy wypełniali swoje zadania. Bo my uważamy, że by pomóc dziecku, to przede wszystkim musimy pomóc rodzicom. Rodzice często są zagubieni w tych czasach, mają przeokropne problemy, tak? Nie bardzo wiedzą często, jak sobie radzić ze swoimi pociechami, ale dzięki temu, że idą bez jakiegoś zagrożenia, że ktoś ich oceni, nie przyzna zasiłku na przykład, do pedagoga rodzinnego, robimy to w kilku programach, między innymi Droga do domu, Ogniska rodzinne, Dzieci lubią ogniska i staramy się, by został ten nowy zawód wpisany do rejestru zawodów w Polsce, żeby właśnie tak w każdej ognisku, w każdej placówce, ale poza instytucją taką jak Ośrodek Pomocy Społecznej czy jakiś inny samorządowy, taki pedagog rodzinny był zatrudniony. A czy tacy pedagodzy rodzinni działają też w innych placówkach TPD, w innych rejonach kraju? Jak to jest? Myślę, że w wielu województwach tak jest. Natomiast tak się składa, że na początek ruszyliśmy z tym w zachodniopomorskim, właśnie w tym programie Droga do domu, o którym mówiłem. I mogę powiedzieć, że to nie jest tylko takie sobie gadanie na ten temat, dlatego że są konkretne efekty takiego działania. Bardzo dużo dzieci nie trafia dzięki tym wszystkim złożonym tak oddziaływaniom do placówek całodobowych, instytucjonalnych, jak domy dziecka, zakłady socjoterapeutyczne, wychowawcze, ale też bardzo duży odsetek wraca do domów rodzinnych, dlatego że praca z rodziną często nie kończy się w momencie, kiedy je zabrano dzieci, tylko właśnie wtedy zaczyna się intensywna praca nad przywróceniem rodzicom ich funkcji, natomiast też pomoc w sytuacji, kiedy dziecko wróci, bo to, że dziecko zabrano, a potem przywrócono, nie znaczy, że rodzic już te umiejętności nabył. Dlatego szkoły dla rodziców, zajęcia warsztatowe dla rodziców i uczenie innych alternatywnych metod wychowania, niekoniecznie opartych o te, o których Jola mówiła, przemocowe. No tak, ale to już zupełnie inny temat niż ten, o którym dzisiaj rozmawiamy w Klubie Trójki. Podejrzewam, że temat na zupełnie inną, długą rozmowę. Chciałam się zapytać, czy są tacy podopieczni, którzy dzięki tym skrzydłom, które dostali od państwa, polecieli bardzo wysoko, są taką chlubą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci? A Julia, może ty akurat chcesz zacząć. No, mamy... Tak? Nie rozumiem, jeżeli... No bardzo mamy proszę. Taki, właśnie to jest urok tego, że my się nie widzimy i tak każdy mówi do swojego urządzenia, ale chcę powiedzieć, że tak, no mamy bardzo wiele takich osób, które dzięki temu, że trafiły do naszych placówek, to na przykład miały szansę zdać maturę, skończyć studia, zdobyć dobrą pracę i często też jakby oddają to poświęcenie, które ktoś tam na ich rzecz wykonał, żeby im pomagać w nauce, żeby ich motywować do zmiany swojego życia. Rewanżują się w taki sposób, że wracają do naszych placówek, czy to jako wolontariusze, czy jako pracownicy. Ja znam wiele osób, które teraz pracują czy w biurach, czy w placówkach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a same kiedyś były podopiecznymi, albo też wspierają w formie wolontariatu, czy pracują w różnych takich firmach, które dzięki którym mogą na przykład przekazywać darowizny na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, co jest bardzo też ważne. Są przyjaciółmi organizacji w tej chwili. Tak. Ale Jolu, jeszcze znam kilku dyrektorów domów dziecka, placówek wsparcia dziennego, znam kilku artystów, no, powiedziałbym rangi ogólnopolskiej, którzy nie wstydzą się mówić o tym, że właśnie byli w naszych placówkach, żyli w naszych placówkach i dzisiaj z dumą o tym mówią. Znam też kilku prezesów oddziałów okręgowych, regionalnych, którzy kończyli szkoły w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, uczęszczali na zajęcia specjalistyczne. Także mogę powiedzieć, no, bardzo mało. Była taka książka, gdzie pisaliśmy, co dało, dzieci pisały, co im dał pobyt w ogniskach. I wielu pisało, że największe wyposażenie i różne umiejętności i sukcesy życiowe, zarówno rodzinne, jak i zawodowe, zawdzięczają pobytowi w ogniskach. To bardzo piękne zdanie. A ja chciałam się zapytać o wakacje. Co prawda do końca roku szkolnego i do wakacji jeszcze trochę czasu, ale rozumiem, że te przygotowania już trwają. Co się będzie działo i czy to będzie czas wyłącznie wypoczynku, czy też, nie wiem, inspiracji, dodatkowej pracy z dziećmi? Jak to będzie? Pewnie będzie różnie, ale będziemy się starali bardzo, żeby po tym ciężkim roku, a myślę, że dla dzieci to on był szczególnie trudny, bo dla nich taka sytuacja, w której osoby za nie odpowiedzialne, ich rodzice, opiekunowie nie wiedzą, co się dzieje i w ogóle kiedy się ten trudny czas skończy, to myślę, że psychicznie było to dla dzieci bardzo obciążające, więc nam zależy, żeby w czasie tych 2 miesięcy wakacji dzieci maksymalnie odpoczęły. Mamy nadzieję, że będzie ciepło i że ze względu na to, że będzie dobra pogoda, jakby to zagrożenie, chcemy, żeby dzieci jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu i gdzie mamy nadzieję, że to zagrożenie ewentualnym zarażeniem się będzie jak najmniejsze. TPD ma również ośrodki wypoczynkowe. Mamy na przykład w Jastrzębiej Górze nad morzem bardzo ładny ośrodek. Mamy też schroniska, mamy ośrodek nad Zalewem Zegrzyńskim, więc będziemy się starali, żeby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać ze zorganizowanych form wyjazdowych w wypoczynku, gdzie też będzie możliwość do spotkania się dzieci z różnych miast, wspólnego spędzania czasu, różnych kreatywnych form tego spędzania czasu, nowych znajomości, ale także będziemy organizować na szeroką skalę taki stacjonarny wypoczynek, gdzie też zapewnimy dzieciom możliwość korzystania z różnych atrakcji, parków linowych, kręgielni, pływalni, wycieczek takich jednodniowych czy weekendowych do gospodarstw agroturystycznych, czy stworzymy dzieciom ze wsi możliwość przyjechania do Warszawy, czy do dużych miast. Bardzo nam zależy na tym, żeby po prostu wakacje to był czas odpoczynku, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że z wieloma problemami skonfrontują się nasi podopieczni w momencie rozpoczęcia nowego roku szkolnego i też się na to przygotowujemy. Chcemy na jak najszerszą skalę zapewnić naszym podopiecznym dostęp do wsparcia psychologicznego i do telefonu zaufania. Telefony zaufania w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci już w niektórych oddziałach działają, a przymierzamy się bardzo tak poważnie do uruchomienia ogólnopolskiego telefonu zaufania. Czyli rozumiem, że będzie się jeszcze działo i to w czasie wakacji. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Jolanta Szklarska, pedagog z Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Henryk Zabrocki, prezes koszalińskiego oddziału TPD, kawaler Orderu Uśmiechu. Pięknie dziękuję Państwu za rozmowę. Dobra. Dziękuję bardzo. Życzymy dobrej nocy. Ekipa Klubu Trójki, Elżbieta Malinowska, Jakub Sadowski i Elżbieta Korczyńska. Nadzieja to plan,